να μην αφήσουμε καμία σκιά να θαμπώσει τις αξίες της σύγχρονης Ευρώπης. Τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μάσα, η ρεμούλα. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Στην Ενωμένη Ευρώπη ανήκουμε όλοι μας. Για να φάνε αυτοί και η πλήκα τους. Τι νόμισες, ε? Είναι οι αξίες, οι περίφημες αξίες, όπως λέμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το κοινό μας σπίτι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πέφτουμε από τα σύννεφα. Και χτες ξαναπέσαμε με τη Μαρία Σπυράκη, άλλη υπόθεση από αυτήν τη Σκαϊλή. Αλλά όμως ο εισαγγελέας που έχει ευαισθησίες, ο Βέλγος, όχι Έλληνας, ο Ευρωπαίος εδώ για την ακρίβεια, γιατί υπάρχει ένας Βέλγος και ένας Ευρωπαίος εισαγγελέας, έδωσε τις εντολές να γίνουν τα δέοντα και ψάχνεται και αυτή η υπόθεση. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με τον ύμνο της Ευρώπης, ο οποίος όμως σε ανύποπτο χρόνο ο τραγουδόσαυρός τον είχε τροποποιήσει. Τι τα θέλεις τα λεφτά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Τι τα θέλεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Οι Έλληνες έχουν καταλάβει ποιοι πήγαν να πάρουν μίζες. Θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική. Η ηθική. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις. Το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική. Η ηθική. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις τι τα θες, μήπως τα έχεις και από χθες. Έγινα από ψαράς ψάρι, όπως λέγει κάποιος. Μαρία Σπυράκη, συνάδελφος, και οι δύο συναδέλφισες είναι και η Εύα Καϊλή με λαμπρή καριέρα στη δημοσιογραφία και η Μαρία Σπυράκη με λαμπρή καριέρα στα μαξιλάρια. Θυμόσαστε τότε που είχε πει ότι το είχε βάλει στο μαξιλάρι της το μυστικό και δεν το έλεγε και σε όλους εμάς με τα αεροπλάνα που θα ερχόντουσαν, που θα χρεοκοπούσαμε, πού. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο δεξαμενή σκανδάλων. Δεν είναι μόνο μια τεράστια διαπλοκή σε παγκόσμιο επίπεδο με δισεκατομμύρια κέρδη, τζίρους. Και με θύματα τους λαούς οι οποίοι ελπίζουν, περιμένουν και έχουν μείνει στις περίφημες αξίες της Ευρώπης. Είναι και άλλα πράγματα, δηλαδή μας βάζουν κάτι τρικλοποδιές. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Σταϊκούρας, έδωσε συνέντευξη χθες και όταν έφτασε να πει για τα κόκκινα δάνεια και πώς η κυβέρνηση θέλει να παρέμβει ή να παρενέσει τις τράπεζες να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, δηλαδή να σώσουν τα σπίτια του κόσμου. Εκεί ο κύριος Σταϊκούρας μας είπε τι ακριβώς κίνηση πάθαμε ή θα πάθουμε αν πάμε να βάλουμε χέρι ως κράτος στις τράπεζες. Συνεπώς, με τον ίδιο τρόπο που σας λέω ότι πιέζουμε και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε το τραπεζικό σύστημα και πρέπει να αντιδράσει ακόμα πιο γενναία, ναι, ακόμα πιο εμπροστοβαρός, με τον ίδιο τρόπο έχω μια ευθύνη απέναντι στη χώρα, την οικονομία και την κοινωνία, να πούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε. Συνεπώς, σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί να υπάρχει πλέον παρέμβαση, γιατί σκοντάφτει στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Μάλιστα. Γιατί σκοντάφτει στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Μάλιστα. Το οποίο είναι ανώτερο όλων και το οποίο έχει φτιαχτεί στα γραφεία και στους διαδρόμους και στις αίθουσες που η Μαρία Σπυράκη και η Εύα Καϊλή διαπρέπουν και εκεί κάνουν κουμάντο τα λόμπι, οι λομπίστες. Υπάρχουν 5.000 λόμπι στις Βρυξέλλες με υπαλλήλους, 30 με 40.000 είναι αυτοί οι υπάλληλοι, που θεσμικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τους έχει εντάξει στις συζητήσεις διατάξεων, νόμων που ψηφίζει, γιατί πρέπει να πούνε την άποψή τους και την λαμβάνει πολύ σοβαρά την άποψή τους η Ευρωπαϊκή Ένωση όλων αυτών των λόμπι και των λομπιστών που δεν κάθονται απλά σε ένα τραπέζι και λένε επιχειρήματα. Κάτω από το τραπέζι, κατά τη γνώμη μου και πάνω από το τραπέζι, δίνουν και κάτι βαλίτσες. Και δεν είναι μόνο οι Καταριανοί που είναι ένα στο τόσο, είναι και τα υπόλοιπα λόμπι, τα παγκόσμια και τα άλλα. Μια που είπαμε στα Εκούρα, σήμερα το πρωί το ΠΑΜ έκανε μια εκδήλωση χριστουγεννιάτικη έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στην είσοδο, μπροστά προς την πλατεία Κρέμας και ένα μεγάλο πανό. Στην είσοδο ήταν και μουσική, πολυμορφία και είναι πολύ ωραίο αυτό σε τέτοιες εκδηλώσεις. Είπαν και τα κάλατα. Δεν το έχουμε σε καλό ήχο, θα σας τα διαβάσω εγώ. Τι λέγανε λοιπόν το πρωί? Από το Κατάρ μας ήρθανε σε ήχηδες με φόρα, 6.000 νεκροί, Κιέβα με στα δώρα. Σε εμάς δεν φτάνουν τα λεφτά, ο μήνας δεν μας βγάζει, βενζίνη στο ρεζεβουάρ, το βάουτσερ δεν βάζει. Ο Άδωνης Promotion, τα ίδια και τα ίδια, μας λέει να χορτάσουμε με καπαμά. Παπάκια έχει εδώ. Στα ύψη ο πληθωρισμός αδειάζει πορτοφόλι, για μόλις 20 ευρώ σκοτώνουμε πιστόλι. Σε κάθε σπίτι λαϊκό πάτσις να μην πατήσει, την πόρτα του όρθια γερά εργάτης θα κρατήσει. Και το τελευταίο στιχάκι. Το κινητό προσέχετε τι λέτε το βραδάκι, γιατί μπορεί να σας ακούν δικό σας. Αυτό το γνωστό. Αυτά τα κάλαντα λοιπόν, τα είπαν εκεί με ορχήστρα. Οι μπουζουξίδες ήταν ντυμένοι σε ήχηδες, όπως το Κατάρ. Φαντασία, πολυμορφία, ωραία στιγμή. Θα ακούσουμε τώρα, ακούσαμε τον κύριο Σταϊκούρα να μας περιγράφει τι σημαίνει Ευρώπη, μεταξύ των άλλων. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Ευρώπη, αλλά πώς θα σκοντάψουμε αν πάμε να κάνουμε κάτι που θα είναι υπέρ του λαού. Ενώ αν είναι κάτι για τις τράπεζες, δεν σκοντάφτει κανείς. Είναι στρωμένος ο δρόμος με ροδοπέταλα. Θα ακούσουμε πώς λειτουργεί συνολικά το καπιταλιστικό σύστημα από την ανάλυση που κάνει ο υπουργός, ο υπουργός ανάπτυξης. Η άσο επιτοκίων που αποφασίζεται στις κεντρικές τράπεζες αποφασίζεται μόνο με ένα κριτήριο. Για να πέσει ο πληθωρισμός. Τι λέει δηλαδή η κεντρική τράπεζα? Για να μην έχει πληθωρισμό πρέπει να ανακοπεί η ζήτηση. Αν πάνε οι κυβερνήσεις και τους βοηθήσουν όλους εκείνη την ώρα και οι ευαγγελάτες, δεν πέφτει ο πληθωρισμός. Γιατί για να πέσει ο πληθωρισμός πρέπει να μην έχει λεφτά στη τσέπη. Ο σκοπός που ανεβαίνουν τα επιτόκια είναι να μην έχει λεφτά στη τσέπη. Μπράβο! Ο σκοπός που ανεβαίνουν τα επιτόκια είναι να μην έχει λεφτά στη τσέπη. Τι τα θέλεις τα λεφτά, τι τα θέλεις, τι τα θες. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις τι τα θες, μήπως τα θες κι από χθες. Γιατί για να πέσει ο πληθωρισμός πρέπει να μην έχει λεφτά στη τσέπη. Ο σκοπός που ανεβαίνουν τα επιτόκια είναι να μην έχει λεφτά στη τσέπη. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Να πω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που έχει ανέβει ο πληθωρισμός και πρέπει να πέσει ο πληθωρισμός. Αλλά για να πέσει ο πληθωρισμός, όπως πολύ σωστά, δεν λέει ψέμα, δεν πρέπει να έχει λεφτά στη τσέπη, ώστε να μην μπορείς να ψωνίζεις. Άρα να πέσει ο πληθωρισμός. Γι' αυτό ανεβαίνουν τα επιτόκια. Με στόχο να μην έχεις, έχουμε λεφτά στη τσέπη. Γιατί έτσι λειτουργεί. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Είναι οι δείκτες και είναι οι διαδικασίες. Ό,τι προβλέπετε. Το μάνιουαλ εφαρμόζουν. Εδώ και στην Ευρώπη. Δεν κάνουν κάτι διαφορετικό. Επίσης να πούμε, μια που το έφερε η κουβέντα, έχει βγει και ήλιος, είναι τη φωτεινά εδώ τα πράγματα στην Αθήνα. Επιτέλους δεν υπάρχει και θέμα πάτσι. Εμπιστοσύνη θα χαθεί από τη Νέα Δημοκρατία γιατί το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Είναι εμπλεκόμενο σκάνδαλο διαφοράς. Όχι, δεν είναι μόνο δηλαδή αυτό. Ξέρετε πολύ καλά, είναι το θέμα των παρακολουθήσεων, είναι θέμα του κύριου Πάτσι. Είναι όλα αυτά που έχουν μαζευτεί. Πάτσι δεν υπάρχει. Τελείωσε. Δεν υπάρχει θέμα Πάτσι. Θυμόσαστε εσείς κάτι? Ποιος είναι ο Πάτσις? Ποια είναι τα Γρεβενά? Υπάρχουν Γρεβενά στην Ελλάδα που είναι και βουλευτής, εκπρόσωπος. Μπράβο στο λαό των Γρεβενών. Διάλεξε τον καλύτερο. Δεν υπάρχει θέμα Πάτσι. Έχει κλείσει, όπως δεν υπάρχει και θέμα υποκλοπών. Έχει κλείσει το θέμα των υποκλοπών, έτσι όπως μας έλεγαν οι πρωινοί δημοσιογράφοι και μετά οι πολιτικοί 24ωρου διαρκείας. Έχουν κλείσει τα θέματα. Ανοίγουν κάποια θέματα με κάποιο τρόπο, εντελώς παλαβόλα. Ευτυχώς κλείνουν. Δεν τα ξέρει κανείς, δεν τα θυμάται κανείς, δεν ασχολείται και κανείς μαζί τους. Ο κύριος Πάτσις χρησιμοποίησε ένα νόμο που ψήφισε ο κύριος Τσίπρας το 2017. Ό,τι έκανε ο κύριος Πάτσις, εάν δεν ήταν βουλευτής, το τονίζω, θα ήταν απολύτως νόμιμο με νόμο του Τσίπρα. Το ότι ήταν βουλευτής δημιουργεί κάποια ζητήματα που δεν θα κρίνει η δικαιοσύνη και οι ελληνικές αρχές, δεν θέλω να επισέλθω. Τελεία. Δεν υπάρχει θέμα Πάτσι. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις τι τα θες, μήπως θα χες κι από Τελεία. Δεν υπάρχει θέμα Πάτσι. Τελείωσε λοιπόν. Δεν υπάρχει θέμα Πάτσι. Κάτι λεπτομέρειες, αλλά να μην υψέλθουμε σε αυτές. Αλλά αν δεν ήταν πολιτικός, αυτό που είχε κάνει που βασίστηκε στον Τσίπρα, όπως λέει εδώ ο Άδωνης, άρα δεν φταίει ο Πάτσις. Φταίει ο νόμος που είχαν ψηφίσει προηγούμενοι. Που φταίνει οι νόμοι που έχουν ψηφίσει προηγούμενοι και προπροηγούμενοι και. Αλλά όταν τον έχει πιάσει τον άλλο με τη γίδα, τι θα σου πει, ότι φταίει ο νόμος που ψηφίστηκε από τον προηγούμενο? Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν εφαρμόσαν τον νόμο που ψηφίστηκε από τον προηγούμενο. Αλλά είναι έτσι ωραία. Όλα αυτά, σκάνδαλα μέσα, διαφθορά, διαπλοκή, σκάνδαλα έξω, διαφθορά, διαπλοκή. Πάμε πάρα πολύ καλά. Το μόνο σωτήριο είναι ότι υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δίνει τα επιδόματα. πληρώνουμε τις συνέπειες ενός πολέμου και της εξάρτησης Δεν είναι και προπαγάνδα αυτό εντελώς. Το λέμε προπαγάνδα. Το ότι εκείνος είπε πουλόβερ, δηλαδή ο Σόιμπλε, το είπε στους Γερμανούς, ας πάει να πιάσει τη Μέρκελ. Γιατί εδώ δεν τα λέγαμε. Ότι θα κρυώσουμε και τι θα κάνουμε και πώς θα ζεσταθούμε. Ο Σόιμπλε τα είπε στους Γερμανούς. Καλά, ας μην έδινε ο Μητσοτάκης εδώ τα επιδόματα και θα σου έλεγα εγώ πώς θα ήταν και ο Έλληνας. Εδώ είναι ο Δημήτρης Οικονόμου, τέταρτη εξουσία να θυμίσω, δημοσιογράφος, ο οποίος ακούσατε τη σκληρή κριτική έκανε στην κυβέρνηση, τη σκληρότατη κριτική, τον χτύπησε κάτω το Μητσοτάκη, ελέγχει κάθε πρωί την εξουσία σε κανένας άλλος με τη φράση «Καλά, ας μην ήταν ο Μητσοτάκης και θα σου λέγα εγώ πώς θα είχαμε κρυώσει αν δεν έδινε τα επιδόματα». Πολύ σκληρή πραγματικά, να γίνεται κριτική από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά κάπου όπα, ξεπερνιόνται τα όρια. Θέλει λίγο πιο μαλακά, γιατί υπάρχουν και κάποιοι κανόνες αυροφροσύνης, ευγένειας. Ναι, να κάνεις, να ελέγχεις κάθε μέρα με το μέσο που έχεις ως δημοσιογράφος. Αυτή είναι η αποστολή. Γιατί δεν υπάρχει άλλη αποστολή για ένα δημοσιογράφο, τι να τα πιάνει, να γλύφει. Δεν είναι αυτά, δεν γίνονται. Δεν γίνονται στο Βέλγιο, δεν γίνονται αυτά, πόσο μάλλον εδώ. Οπότε να δοξάσουμε το Μητσοτάκη που έδωσε τα επιδόματα και δεν θα κρυώσουμε φέτος. Είναι στη Βουλή ο Ραγκούσης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Κίνο Άδωνης από πάνω, χτες έγινε αυτό. Και κάποια στιγμή λέει ο Ραγκούσης ότι έχει φύγει από το Πασόκ το 12. Όντως ισχύει αυτό. Αλλά το 17 ο Ραγκούσης, στο Κινάλ Πασόκ, τη μετεξέλιξη δηλαδή, είχε βάλει πρόεδρος. Να γίνει πρόεδρος, υποψήφιος. Δηλαδή έφυγε, αλλά ξαναήρθε μετά, μέχρι που να βρει το σταθερό λιμάνι που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπουμε στην πορεία. Το λέει αυτό στην αρχή ο Ραγκούσης, χωρίς να πει όλο το υπόλοιπο. Ο Άδωνης που είναι από πάνω γκουγκλάρει και διαπιστώνει ότι ψεύδεται ο Ραγκούσης, γιατί είχε βάλει πρόεδρος για το Κινάλ, ναι, όχι για το Πασόκ, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι το ίδιο, ή περίπου ίδιο, εν πάση περιπτώσει, είχε βάλει πρόεδρος το 17. Και νόμιζε ο Άδωνης ότι βρήκε λαβράκι και τον αποκαλύπτει, και εκεί προκύπτει ένα πάρα πολύ ωραίο γέλιο. Το 2018, πέραν το ότι εγώ είχα αποχωρήσει, κύριο Γεωργιάδη, παραιτήθηκα από την ιδιότητα του κομματικού μέλους του Πασόκ το 2012. Παρεμπιπτόντως αυτό. Είδατε, δεν το ξέρετε. Είπατε, κύριε Ραγκούση, ότι φύγατε από το Πασόκ το 12. Δεν το θυμόμουν. Και έκανα ένα απλό Google Search που είπατε κι εσείς. 17/8/2017. Σας θυμίζει κάτι αυτή η ημερομηνία? Ήταν υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ. Πατά, δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε, μας δημιουργάνε ψέματα. Η ερώτηση είναι ωραία. Που λέει δεν τρέπεστε στη Βουλή να λέτε ψέματα. Ποιος σε ποιον? Και λέγεται κάτι άλλο στη Βουλή εκτός από ψέματα. Αλλά εμείς κρατάμε το γελάκι, γι' αυτό το ακούσαμε. Καλά, και ο Ραγκούσης αλλού, τέλος πάντων, λες και δεν θυμόμαστε. Αλλά λεπτομέρειες τώρα είναι αυτά. Κρατάμε το γελάκι αυτό, γιατί ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, τώρα όχι ο Δημήτρης Οικονόμου που είναι άτυπος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο άλλος, ο κανονικός, ο Γιάννης Οικονόμου, μας λέει για το πόσο καλά τα έχουν πάει στο καλάθι. Έρχομαι στο καλάθι του νοικοκυριού. Αποδεικνύουμε ότι με πρακτικές λύσεις, κυρίως με αδιάλειπτη μέρημνα, ασχίζουμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο κύμα της εισαγόμενης ακρίβειας. Τα μετρήσιμα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα καταφέρνουμε όλο και καλύτερα. Δείχνουν ότι η προσπάθειά μας αποδίδει. Το γέλιο που λέγαμε, το γέλιο του Αδόνιδος, αυτό το ξέσπασμα, το αυθόρμητο και με την ωραία αυτή τη φωνή, με το μέταλλο που σου χαϊδεύει τα αυτιά και θες να ακούς κι άλλο κι άλλο κι άλλο συνέχεια, και εδώ επειδή είχε ταπώσει σε εισαγωγικά ή χωρίς τον Ραγκούση από κάτω, ξέσπασε σε γέλια μαζί με αυτόν και οι υπόλοιποι εκεί μέσα στο κοινοβούλιο της Νέας Δημοκρατίας, και πέρασαν πάρα πολύ όμορφα. Σήμερα το πρωί έκανα ζάπιν και βλέπω ότι Μιλένα Αποστολάκη, δικηγόρος, έγραφε από κάτω. Παλιά ήταν και αυτή με το Πασόκ, δεν ξέρω αν θα ξαναπολιτευτεί, για να τη βλέπω στα παράθυρα συχνά, μάλλον θα ξαναπολιτευτεί. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό τώρα. Είπε κάποια στιγμή, ξαναγυρίζουμε στην Ευρώπη, περιέγραψε τι γίνεται με τα λόμπι στην Ευρώπη και στις Βρυξέλλες. Το 2019 η Google χρησιμοποίησε για να ασκήσει πίεση στις Βρυξέλλες 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αποτυπώνεται στους ισολογισμούς της. Ότι από το 2014 μέχρι σήμερα τα ποσά που η Google, η Amazon, η Apple και η Facebook χρησιμοποιούν για την άσκηση πίεσης στις Βρυξέλλες έχουν αυξηθεί κατά 550%. Άρα εδώ πρόκειται για μία φάμπρικα απέναντι στην οποία δυστυχώς οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν ανέπτυξαν κανενός είδους άμυνες και ασφαλιστικές θεσμικές δικλείδες. Μα γι' αυτό φτιάχτηκε η Ευρώπη. Όχι για να έχει και να αναπτύσσει άμυνες και ασφαλιστικές δικλείδες. Φτιάχτηκε για να μπορούν τα παγκόσμια κεφάλαια να κάνουν παιχνίδι όχι σε χώρες πολλές μικρές της Ευρώπης, αλλά σε ένα σύνολο 500 εκατομμυρίων πολιτών, οι οποίοι έχουν και χρήματα, είναι στην καλή γωνιά του πλανήτη για να μπορούν να δουλεύουν. Γι' αυτό υπάρχουν τα λόμπι, γι' αυτό έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό λαμβάνονται αποφάσεις. Γι' αυτό υπάρχουν και οι directives, γι' αυτό σκοντάφτουμε, όπως λέει ο Σταϊκούρα, σε διάφορες διατάξεις για τις τράπεζες, γιατί θεωρούνται ιερές αγελάδες οι τράπεζες στην Ευρώπη. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία λοιπόν, με την ευκαιρία των σκανδάλων, που είναι το 0,05% από όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, που είναι ένα διαρκές μνημόνιο, επειδή έχουμε τελειώσει, όπως πολύ ωραία λένε, από τα μνημόνια. Και για το θέμα της Καϊλής αισθάνθηκε την ανάγκη ο Μημαράκης, που είναι ο επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, να βγάλει μια ανακοίνωση. Το έκανε και βίντεο. Αυτό είναι το ωραίο, το έχει κάνει εικόνα, ήχο. Ακούσαμε χθες και όπως το παίζαμε χθες, είπε ο Αποστόλης να βάλουμε και τον Μπρέκα ανάμεσα και υλοποιήσαμε την πρόταση του συντρόφου Αποστόλη. Όμως υπάρχει και ένα θετικό μήνυμα. Μεγάλο, δυνατό, ηχηρό. Όταν η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί λειτουργούν, όλα αυτά αποκαλύπτονται και όσοι παρανομούν λογοδοτούν. Αυτοί λοιπόν που πρόδωσαν τις ελπίδες, τα όνειρα και την ψήφο σας, σας διαβεβαιώ ότι θα τιμωρηθούν. Θα φτάσει το μαχαίρι μέσα στο σεντούκι το παλιό, μέσα στην αφθαλήνη. Θα βγουν όλα στο φως και όσοι στο μέλλον τολμήσουν κάτι παρόμοιο, να είστε σίγουροι ότι θα έχουν την ίδια τύχη. Να την, τις λείπουν τα κουμπιά. Γι' αυτό και διατηρούμε σήμερα όλοι μας την πίστη και την αισιοδοξία μας στους θεσμούς και στην Ενωμένη Ευρώπη. Βλέπεις μια τρύπα μάνα μου εδώ. Και ως ευρωβουλευτές εκπροσωπούμε εσάς. Που με το σταυρό προτίμησης μας δείξατε την εμπιστοσύνη σας. Για να σας υπηρετήσουμε. Μα τη στιγμή εκείνη κάτι σαν βλήμα με έκανε που λες να την αχτώ. Με εντιμότητα και ταπεινότητα. Με είχε βρει στο φυλαχτό. Λοιπόν, πιο αστείος είναι ο Μημαράκης από τον Μπρέκα. Κακώς τα βάλαμε μαζί. Είναι πιο αστείος, χωριστά θα μπορούσαμε. Είναι πιο αστείος ο Μημαράκης. Και μπράβο στο Μημαράκη που πλέον κλείνει την πολιτική. Ότι μπορεί και να ξανά είναι, δεν ξέρω, αλλά έχει διατελέσει σε πολλές θέσεις, υπουργός και αρχηγός κτλ. Αλλά νομίζω με αυτό το βίντεο και με την τάση και την διέξοδο και την πορεία πια που έχει πάρει, συναγωνίζεται επαξίως πολλούς σατυρικούς καλλιτέχνες επιπέδου Κώστα Πρέκα. Και μια που το έκανε αυτό το βίντεο με Μαράκη, θα το συνεχίσει για πολλά θέματα και για τη Σπυράκη. Πρέπει να βγάλει τώρα ένα ωραίο βίντεο, γιατί αυτό ήταν για την Καϊλή το βίντεο. Αλλά φαντάζομαι όλα αυτά που λέει εδώ για τα φώτα που θα παίζουν, τα μαχαίρια στο κόκαλο, στην αφθαλήνη που συμπληρώνει ο Πρέκας, ότι θα πρέπει να ισχύσουν και για τη Μαρία Σπυράκη. Και για όποιον στην πορεία, γιατί πολλά λέγονται, για όποιον στην πορεία ακολουθήσει. Να έρθουμε εδώ στα δικά μας, ο Θόδωρος Κυλακάκης από τους άριστους του οικονομικού επιτελείου μας ενημερώνει τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ελλάδα με τις μεταρρυθμίσεις, με τις επενδύσεις, με την εξωστρέφεια αλλάζει πίστα οικονομικά. Η Ελλάδα και όλοι οι Έλληνες θα μπορέσουν να δουν μια βελτίωση στη ζωή τους που θα είναι σταθερή, συνεχής και δεν θα διακόπτεται ακόμη και όταν υπάρχουν κρίσεις. Γιατί υπάρχει μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία θα διεκδικεί στην ψήφο του ελληνικού λαού με πραγματικά αποτελέσματα και η οποία μπορεί να υπόσχεται, να δεσμεύεται και να πραγματοποιεί αυτά τα οποία υπόσχεται. Όλοι μαζί, παιδιά! Γιατί υπάρχει μια σοβαρή κυβέρνηση. Ποια νοήσει τη γατέρα. Μαρία Σπυράκη, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Ευρωβουλή. Τι λες, κοπέλα μου. Εδώ Ελληνοφρένεια, 2 11 10 80 8 80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και βλέπω έτσι πολύ ωραία σκηνικά. Πέφτει το ξύλο τις τελευταίες μέρες και σε διαδηλώσεις καθηγητών, χτες, πότε ήταν χτες, προχτές. Και χτες το βράδυ συνέβη κάτι εδώ στην Αθήνα. Επιτέθηκαν σε στελέχη της ΚΝΕ και μάλιστα χτύπησαν και τον γραμματέα της οργάνωσης σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ, τον Αλέξανδρο Μπουγά. Το βλέπω από ανακοίνωση που έχει βγάλει το γραφείο τύπου της ΚΝΕ. Του επιτέθηκαν όχι οι ακροδεξοί, όπως κυκλοφορεί και όπως γίνεται καταγγελία και από την ΚΝΕ, χωρίς να αναφέρει χώρο πολιτικό, από τα πιο αριστερά, ας το πούμε έτσι, του ΚΚΕ, από έναν χώρο πιο αριστερά από το ΚΚΕ, οι οποίοι όταν επιτίθεντο φώναζαν παλιοκομούνι. Αυτό θυμίζει άλλους χώρους και θυμίζει άλλες εποχές γενικότερα. Και βλέπω και στα social media που δίνει τον τόνο πάντα, με αφορμή τα 600 ευρώ, τι show στείνεται και πώς έχουν κατεβάσει όλη τη βιβλιοθήκη κατά του ΚΚΕ για άσχετα θέματα και τα ρίχνουν όλα μέσα στο μίξερ. Λογικό, social media είναι, αυτό γίνεται πάντα, αλλά λογικό με την έννοια ότι θα το κάνουν αυτοί που περιμένουν και είναι στημένοι απέναντι να το κάνουν. Δημιουργούν κάποια ερωτήματα όλα αυτά, επειδή απέχουμε και από τις εκλογές σύμφωνα με τα όσα γίνονται, και έναν εκνευρισμό γενικότερα από όλους απέναντι και κάποιες αφορμές που πιάνονται από ένα γεγονός και με πολύ μεγάλη ευκολία αυτό το γεγονός μεγεθύνεται και παίρνει διαστάσεις τρελές μέχρι που φτάνει και στο ξύλο ανθρώπων του ΚΚΕ, νέων ανθρώπων. Σαν σήμερα, 12 Δεκεμβρίου του 1974, έφευγε από τη ζωή ο κομμουνιστής, όλα ταιριάζουν, κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης. Οι μοιραίοι μες στην υπόγεια την ταβέρνα, με σε καπνούς και σε βρυσές, απάνους τρίγλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε εψές, εψές σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Όταν ο ένας πλάι στον άλλο και κάπου ευθύουσε κατά γης, ω πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σ' ολούς, καθώς τον πήγω μες στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νους. Thank you. Άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο νεόνιο. Αν ξυπνήσεις, μόνο μιας θα έρθει ανάπαδα ο δουνιάς. Τι τα θέλεις τα λεφτά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Τι τα θέλεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Οι Έλληνες έχουν καταλάβει ποιοι πήγαν να πάρουν μίζες. Θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική. Η ηθική. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις. Τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Άχρηστοι, ανίκανοι, ανεπρόσωποι. Γιατί? Γιατί όταν είσαι αριστερός δεν ξέρεις πως να βγάζεις λεφτά. Ξέρεις μόνο πως να τρως τα λεφτά των άλλων. Ενώ όταν είσαι δεξιός ξέρεις ακριβώς πως να βγάζεις λεφτά. Αυτό, τα είπε πολύ σωστά. Δεν το έχουμε μοντάρει χθες στην Βουλή. Λαός τώρα, γιατί με τους μοιραίους πριν δεν είχαμε λαό, βάζουμε τώρα τον λαό. Καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα. Μόλις διάβασα ότι το παιδί πέθανε. Από ό,τι κατάλαβα, κατά πάσα πιθανότητα, μάλλον όπως λένε και οι περισσότεροι, είχε πεθάνει μέρες πριν. Απλά προφανώς δεν το λέγανε. Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, όπως ξέρουμε, να φύγει από το Γρηγορόπουλο η μέρα να πάει μακριά. Μπράβο. Τι να πω, ελπίζω σε αγώνα, Αποστολή, δεν ξέρω τι να πω. Μία ερώτηση. Το mail του σταθμού ποιο είναι, γιατί θέλω να σας στείλω κάτι. Είναι για να καταλάβεις ποσταρίσματα από γυναίκες κιόλα τη ομάδα Δία. Για να καταλάβεις πώς τα βλέπουν τα πράγματα και δεν είναι μόνο αυτή που πολλά να εξκοτώνουν. Είναι και οι υπόλοιποι, φίλε μου. Μπορούμε να μιλήσουμε. Μιλήστε, ναι. Αφού θα πάρουν λοιπόν κανένα 600 τα παιδάκια από τη αστυνομία, τι είναι τα ορφανά, τα ανήλικα των μονογονεϊκών οικογενειών. Αν πάρουν τίποτα κακό, με ένα 50 και γίνα για να πάρουν ένα παιχνίδι. Γιατί να πάρουν παιχνίδι αυτά, να πάνε στι ανέψει, να πάνε στα φανάρια. Ο αστυνομικό δουλεύει. Δεν δουλεύει ο αστυνομικό. Πυροβολή, σκοτώνει παιδάκια 16χρονα. Ναι, ωραία. Προσφέρει κάτι στην κοινωνία, ξεβρωμίζει τον τόπο. Το είπε ο δικηγόρο ο Τακουνάτο. Το παιδί του νεκρού να γίνει χρήσιμο άνθρωπο στην κοινωνία. Όχι σαν τον πατέρα του που ήταν άχρηστο και κλέβει 20 που ορίζουν θανατική ποινή. Με κόκκινο, κυρίες και κύριοι. Αν περάσει με κόκκινο, θα σε κρεμάσουμε ανάποδα και κερατά. Και θα ιδεύουν και σε φυλάνε. Άμα κλέψει. Για ένα 20 όμως το καθαρίζουν. Για ένα 20 βρε μαλάκα, ναι. Γυναίκα Ελίνα, έχουν σε φυλακές ψήσεις ασφαλείας με λάπτοπ και δικό σου ψυγιάκι. Άι στο διάλογο. Γύφτη όλη πλέμπα. Έλα, γεια. Με τσάντζες πάλι. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Από το μαρτυρικό Βέλγιο σε έχω παρμένο. Αχ, το Βέλγιο. Αχ, μεγάλη πληγή, μεγάλη. Και είμαι κουμπωμένος, μην καταλάβει κανείς ότι είμαι Έλληνας και μου δώσει μια σακούλα. Και ενώ καραμπελά. Και πέφτω πάνω στην Άννα σε ένα κουνούμαλο. Oh. Απίστευτο. Και μου λέει για αριστεία καπαμά. Και είναι τρελαμένη και φανταστικά και τέτοια. Και λέω, είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρτ, κύριε Γαμώτο. Είπε για την παράσταση στο Βέλγιο. Όχι, φτάσαμε. Στο Βέλγιο μόνο εγώ και η Καηλή έχουμε κάνει καριέρα. Πού φτάσαμε. Ακριβώς, ακριβώς. Πότε σταματάνε οι εκπομπές? Σταματάνε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Να δώσω μια φίλη. Την χρονιά. Δώσε. Να έχουμε την επιμονή της Λουκά και την αυτοπεποίθηση του Μαρκόνη. Σε όλους τους κουνούμαλους. Καλό. Ελληνοφρενική ευχή. Πού σε τρελέ μου. Έλα, τι κάνεις. Καλά είσαι. Καλά. Πόσο χαίρομαι που μιλάω. Εγώ να δεις. Και έτσι γουστάρεις, ερετίζεσαι. Γουστάρω, γουστάρω. Είμαι τώρα στην τρέλα. Θα σου πω, φίλε, θέλω να κράξω λίγο. Κράξε. Πέρα από το προφανέστατο με την κοινωνικο-πολιτική σκοπιά του θέματος με τον άτυχο 16χρονο και τη δολοφονία του που επαναλαμβάνονται. Εν τω μεταξύ, πόσες δολοφονίες έχουν γίνει και σε αυτή την τετραετία, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Καλά έχει πάει, καλά έχει πάει. Γενικώς οι νεκροί την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας είναι σε. Έλα ρε τρελέ να πούμε, έπεσε γραμμή πριν. Έλα γαμώ. Τι γίνεται. Καλά. Καβιάρι μου εσύ. Τι θες. Λοιπόν, μ' αρέσει πως τα λέτε, τρελαίνομαι. Ένα πράγμα δεν μ' αρέσει. Το ότι το ΣΥΣΑ και το ΚΚΕ ψηφίσανε τα 600 ευρώ επίδομα του Μητσοτάκη στους μπάτσους. Αυτό ούτε εμένα μ' αρέσει. Και ειδικά τη μέρα που το ψήφισαν. Ναι, κοίταξε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βασικά μπορώ να καταλάβω. Απλά δεν το δέχομαι ότι το ΚΚΕ πάει και κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί έτσι επί της ουσίας δεν έχει επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους που κατεβήκανε στο δρόμο να διαδηλώσουν για το θάνατο από τον μπάτσο, α πούμε. Και για όλους αυτούς. Δεν ξέρω, σαν να δημιουργεί ένα δεδικασμό. Κατάλαβες την πατσοκρατία και της αυτής της εξουσίας. Ναι, Αποστολή. Έλα. Έλα, βρε Αποστολάκο, τι κάνεις, πόσο χαίρομαι που σ' ακούω. Καλά, εδώ, να, εδώ κι εγώ, πολύ χαρά, λέγε. Εγώ είμαι η μαμά του Δημήτρη από την Επίδαυρο. Α, τι κάνεις, μωρέ. Είμαι καλά και δυστυχώς Τετάρτες δεν μπορώ, αλλά άκουσα ότι θα κάνεις Παρασκευή. Παρασκευές στο Κύτταρο, ξεκινά από την πρώτη Παρασκευή του Φεβρουαρίου. Θα έρθω οπωσδήποτε, γιατί μου έχετε γίνει απαραίτητη, ρε παιδί μου. Έτσι. Δηλαδή δεν περνάει η μέρα, γιατί σήμερα είμαι άρρωστη, με άδεια από το σχολείο. στο σπίτι. Αλλιώς ακούω YouTube τη νύχτα. Περαστικά. Περαστικά. Σε φιλώ, καλές γιορτές. Ο Δημήτρης ήρθε στην παράσταση. Ο Δημήτρης ήρθε, ναι, μου έστειλε φωτογραφίες σου. Σε καμάρωσα, μου είπε τι ωραίος που ήσουν για άλλη μια φορά. Είναι το όνειρό μου να έρθω να σε δω. Να έρθεις Παρασκευές, μία από αυτές θα καταφέρεις. Φλεβάρι και Μάρτι, έλα. Θα τα καταφέρω. Σε φιλώ και ο Θήμιος να είστε καλά. Πραγματικά είσαστε μία νότα αισιοδοξίας μέσα σε αυτά που ζούμε. Αγαπώ τη φωνή σας, το μυαλό σας, τα αστεία σας, όλα, όλα. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Σχετικά με τον Άδωνη που έλεγε ότι είναι ο γιατρός της οικονομίας και τέτοια. Με επικάλεσαν γιατρό των επενδύσεων. Δεν θα σου πω εγώ, θα σχολιάσει ο γιος μου που είναι 5 χρονών. Α, βεβαίως, να τον ακούσουμε. Εγώ παπά, εσύ γιατρός, εγώ τα κάνω και εσύ τα τρώω. Αμάν, σκληρό. Ποικιλία, ποικιλία. Εδώ, επειδή είναι Παρασκευή, πρέπει να δώσουμε το λόγο στις παραγγελιές αφιερώσεις. Αυτές μας κολλάνε και στις διαφημίσεις και αμέσως μετά στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα. Θα έχουμε και ψηφισμένο προϋπολογισμό από τη Βουλή, οπότε θα έχουμε και τα ηχητικά και όλα αυτά που θα γίνουν. Εκεί πέρα μάλλον θα υπάρξει ένταση. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν. Όλα να είναι καλά. Αν βγαίνει για Παρασκευή αφιέρωση, επειδή επηρεάστηκα από άσημο, εμείς με τις ιδέες μας και εσείς με τα λεφτά σας, γιατί μαλάχοι είμαστε και τζεντάι, φίλε. Εγώ με τις ιδέες μου και εσείς με τα λεφτά σας, νομίζω πως τα θέλετε μόνα ζυγαδικά σας. Δεν θέλω την κουβέντα σας, ούτε τη γνωριμία. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Τι έγινε? Καλά. Καλά, για την Παρασκευή θα σου πω. Έπρεπε να το έχεις κάνει μόνος σου αυτό. Δεν χρειάζεται να το έλεγα εγώ τώρα. Θα έχεις κάνει όλα για την Καϊλή. Σου διέφυγε όμως το κελ, κελ, Καϊλή. Καλό, καλό. Καλό, α, καλό, καλό. Α. Και μετά που λέει να φας, να φας. Αυτό δεν είναι? Ναι, αυτό το κελ, κελ, καεξί. Ναι, ναι, ξέρω. Να φας, να φας. Έλα, ρε, φιλικατζίδες ήταν αυτοί, ρε. Ο Άκης αυτά τα έδινε για. Έλα, παιδί μου τώρα. Ο Άκης αυτά τα έδινε στον πορτιέρι, στα μπουζούκια. Έλα. Εδώ, ρε, τα έχει στη φρουτιέρα για να τα δίνει για τα παιδάκια στα κάλαντα. Τι μου λες τώρα? Καλή. Να φας μες της πόλης τα κρόγιαλι, μες στη σιγανιά. Τον Ποσειδώνα όμως μέσα μου τον φέρνω, που με κρατάει πάντα μακριά. Πες του χαρεμιού τη λύθη, γελ, γελ, Καϊλή. Και άμα ξενεθήσω, σας λέω και goodbye. Ναι. Έχετε το αλάρμι φλάσι είναι απλό. Αλάρμι ήταν, μωρέ. Α, πού σταμάτησες? Σταμάτησα για να σου μιλήσω. Βλέπεις ότι είμαι ευθυνήτητος οδηγός. Πολύ, έτσι. Αυτό το εκτιμώ. Ωραία. Θέλω να μου κάνεις μία σύγκριση αυτό που κάνεις με τις φωνές, γιατί ναι, πιστεύω ότι είναι το ίδιο πρόσωπο. Ποιο? Η Καϊλή, ναι, με τον Παπαγεωργόπουλο. Α, είναι πιθανό. Θα το δω. Για δες το. Ποιος ο Παπαγεωργόπουλος, ο πρώην δήμαρχος? Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπορεί, μπορεί, δεν το αποκλείω. Θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική. Και όταν εγώ εξελέγη δήμαρχος Θεσσαλονίκης την 1η Ιανουαρίου του 1999, αισθάνομαι ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται πως αυτοί που έμειναν δεν ήμουν πτωχός. Ή έχουν και μια ηθική, τέλος πάντων, που δεν διαπραγματεύεται για τις θέσεις. Τα έσοδά μου του 1998 ήταν μεγαλύτερα. Μήπως και με τον Τζουκάτο, δεν ξέρω. Θα μπορούσε. Βάντα να δούμε. Η Ελλάδα και η Ευρώπη χτίστηκε πάνω σε αρχές που έχουν και μια ηθική αξία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που συστηματικά είμαι στην κοσμική ζωή στα κότερα. Αν δεν υπάρχει ηθική στην πολιτική, τελικά δεν μπορούμε να κάνουμε καμία συζήτηση. Είμαι από το Λεωνίδιο Ναρκαδίας, ο πατέρας μου ήταν μπακάλης, η μάνα μου αγρότησα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό, έχουμε χάσει κάθε βάση συζήτησης. Έφτασα εδώ που έφτασα και ζω όπως ζούσα. Κάνε μου μια χαρά, αγαπημένο, να μου βάλεις δύο παραγγελιούλες την Παρασκευή. Δύο ακούω. Λοιπόν, για πες. Δύο, ναι. Λοιπόν, θέλω. Τον Άδωνη που έλεγε για τις τιμές που πήγε στα σούπερ μάρκετ το καλάθι του νοικοκυριού, μην πούμε την νοικοκυρά. Και από πίσω είναι η Αλίκη με τον Γκιστέφανο. Και καπάκι ο καταναλωτής που λέει ότι όλα αυτά είναι μαλακίες και λέει μίσο ο Άδωνης. Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Υπουργός Ανάπτυξης. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα. Σε σκήνα τα ωραία. Τα μπαρίλα μακαρόνια. Ναι, και Στέφανη. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, δύο κιλά ζάχαρη. Από 2,49, 1,85. Δύο κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, και Στέφανη. 400 γραμμάρια. 4,90. Και βάλε και τρία μπουκάλια κρασί. Και 6 μπουκάλια μπύρα. Από 20 έως 40 λεπτά και 50 λεπτά λιγότερο. Ναι, βάλε πόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανη. Ναι, θα το κάψουμε. Πώς τα είδατε. Πώς τα είδατε. Καμίσου. Οι θεοί σαν τίθονται, εάν υπάρχει ανάγκα για πολεμό. Εγώ το μάγκα και ούτε νεροπίστολο δεν έχω στην παράγκα. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Λέγε. Θα σου βάλω λίγο δύσκολα τώρα. Υπάρχει ένα απόσπασμα από την ταινία «Η Πόντι» που λέει «Σκουπίδια έχουμε». Λέει ένα πόντιο στη μάνα του. «Μάνα, σκουπίδια έχουμε». Και λέει «Μάνα του, έχουμε, δεν θέλουμε». Και θέλω, όταν λέει «Τα σκουπίδια θέλουμε να βάλεις κλίτου», ναι, οπωσδήποτε, να βάλεις κουλιά, τα σκουπίδια, να βάλεις λίγο καηλή, εκεί που έλεγε ή για τα επιδόματα ή για τον παππού της τον κομμουνιστή. Ναι. Θέλω να βάλεις και Άδωνη, γιατί όταν μιλάμε για σκουπίδι, μιλάμε για το σκουπίδι, έτσι. Σας παρακαλώ. Εντάξει, οκ, okay, εντάξει, μιλάμε για σκουπίδι. Και βάλε και Δημητρακόπουλο, βάλε και λίγο Δημητρακόπουλο. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, σου έχω εμπιστοσύνη. Για να δω, αν και διαφωνώ, διαχωρίζω τη θέση μου. Γεια. Κοίταξε, τα ξένα λεφτά να πας πίσω. Θα μπλέξει, παιδί μου, θα μπλέξει. Θα έχω το νου μου. Κοίτα τι έπαθε η αίμα. Τα βλέπω, έλα, γεια τώρα. Μανά! Ορίστε. Σκουπίδια έχουμε. Όποιος κλέβει για λίγα, στα 16, στα 20 μπορεί να σκοτώσει για λιγότερα. Σκουπίδια έχουμε. Ο Εντολέας μου δεν ήθελε να πυροβολήσει το παιδί. Είχε ένα περίστροφο το οποίο είχε 13 σφαίρες μέσα. Έριξε μόνο 2 σφαίρες. Ενώ το μπορούσε να ρίξει όλες τις σφαίρες. Σκουπίδια έχουμε. Εδώ έχουμε ένα τραγικό περιστατικό. Μια αστυνομική επιχείρηση μπορεί να έχει και την άσχημη της κατάληξη. Μπορεί να έχει και την κακή της στιγμή. Μανά! Ορίστε. Σκουπίδια έχουμε. Τι κάνετε, δίνετε επιδόματα στους τεμπέληδες. Σκουπίδια έχουμε. Και η κυρία Καηλή είπε, χρήματα που ανήκουν σε κάποιον άλλον, δεν σου επιτρέπω να υπάρχουν στην κοινή μας στέγη. Μανά! Ορίστε. Σκουπίδια έχουμε. Έχουμε, έχουμε. Έχουμε, δεν θέλουμε. Παραγγελία για την Παρασκευή. Μια πέρα, γεια σου ομορφότεδο. Αφιέρωνο στη γυναίκα μου και στη Μαρέβα. Εντάξει. Βιαλίδοχη, τέτοιο ομορφόπεδο. Μαρέβα, έλα να δεις. Τέτοιο νέο βαλίγαντι, τέτοιο λεπεδό παιδό. Όταν είπα ότι ο άντρας μου λέει Μητσοτάκη, με ρώτησαν αν είναι Ιαπωνέζος. Βιαλίδοχη, βιαλίδοχη, τέτοιο ομορφόπεδο. Παρέβα, έλα να δεις. Θα πουλήσω κι όποιον με περιγελάει. Χιλιάδες δυο αλήθειες ο πόνος μου γεννάει. Θέλω αφιέρωση. Τι θες? Red Hot Chili Peppers, το Californication. Αλλά αντί για Californication, θέλω να λέει Dream of Communication. Για εμάς τους ιδεαλιστές. Δεν βγαίνει. Προσπάθησα, εγώ το δοκίμασα. Θα το πω εγώ. Dream of my communication. Μπράβο, αυτό. Communication είναι επικοινωνία όμως. Ναι, αλλά είναι και το communi, δε. Communication, δεν πειράζει. Communication. Σπάστε λίγο. Communication, το λέω εγώ, μπας και βγει. Έλα, γεια. Ναι, dream, dream όμως. Ναι, μωρέ, μαλάκα. Γεια. Communication. Και εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Communication. Εγώ είμαι αρχαίος Έλληνας κομμουνιστής. Communication. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Εγώ στα δίνω έτοιμα και εσύ τα θες δικά. Λίγουρα που σε δερνε παρόλα τα λεφτά σου. Και ούτε στο νυχάκι μου δεν φτάνει η αφεντία σου. Μια φεροσούλα για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις από το Βασίλη. Τι είναι το άσημο, το θα έρθω να σε βρω. Και αξίζει πάρα πολύ το πρώτο ρεφρέν. Άμα μπορείς, ξέρεις ποιο είναι το τραγούδι σου, λέω. Την Νικόλα το άσημο που τραγουδάει το Βασίλη. Στο πρώτο ρεφρέν το αφιερώνω στο φίλο μου το Μιχάλη με πολύ αγάπη. Τα παιχνίδια όλων σας έκανα χαλάστρα για κανέναν που δεν θυσιάζομαι. Γελάσετε μια χαμένη φάτσα. Τρέξτε και προφτάστε. Δεν πλησιάζομαι. Και μετά βάλε μου και το Τζίπρα με τα μαργαριτάρια που έχει πει κατά καιρούς. Και από πίσω το Χατή Χρήστο που μιλάει για τη μόρφωσή. Τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς. Διότι μεταξύ μας ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών σε σχέση. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Αλλά τα μέσα για να επιτεύξουμε αυτούς τους στόχους. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, το μεσαίωνα. Είμαι τηλιόπιτος, τετάρτη δημοτικού. Όπως ο Οδυσσέας που έκλεισε τα αυτιά του στις ειρήνες. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος. Έτσι, 16-4 χρόνια κάθε τάξη. Έλα. Μια αφιεροσούλα θέλω για την Παρασκευή, εσύ. Για πες. Tag, T-U-G, φταίνει οι φωνές μας που δεν έγιναν κραυγές. Είναι για το παιδί που σκοτώσαν οι κολόμπατσοι. Θέλουμε δικαίωση. Να τιμωρηθεί και να μπει μέσα. Γιατί πυροβόλησε ένα 16χρονο που μεγάλωσα με τη φτώχεια μου. Γιος μου ήταν το καλύτερο παιδί. Αν και έκανε αυτό που έκανε, ζητάμε συγγνώμη. Αλλά δεν έπρεπε να σκοτώσει το παιδί. Είπα να σπάσω την ανία. Θα πάω στην πόλη μανία. Να υπακούω σε άστρα. Γουρουνάκι στη γάστρα. Και σκότωσε τον μπάτσο που κρύβεις μέσα σου. Παπαρνάκια, τον μπαλούρδο που κρύβεις μέσα σου. Σκότωσε τον μπάτσο που έχεις μέσα σου. Σκότωσε τον μπάτσο πριν είναι αργά. Σκότωσε τον μπάτσο που έχεις μέσα σου. Σκότωσε τον μπάτσο πριν είναι αργά. Έλα ρε Αποστολή, μια φορά δεν θυμάμαι τώρα ποιος ο ποιητής, ο Σεφέρης, δεν θυμάμαι ποιος. Ο Οδυσσέας Ελίτης. Είχε πει για το λιχνάρι ρε φίλε, ότι με την Ευρώπη γίνεται μεγάλη ποσότητα αλλά χάνεται η ποιότητα, ενώ με το εθνικότητα δεν ξέρω αν το θυμάσαι τι εννοώ. Και βάζοντας αυτά τα λόγια, τα είχε φέρει σε αντίθεση, όπως έχετε πει και εσείς, αφού και ο κύριος αυτός ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν κάποια στιγμή, έκανε μια εκπομπή πριν από σας μια ώρα, και είχε πει ότι πόσο λάθος ήταν ο Σεφέρης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Είπαμε ο Ελίτης. Και ήθελα να σου πω να το βάλεις την Παρασκευή για να καταλάβουν όλοι, να το ακούσω ρε παιδί μου, αυτό που σκέφτομαι. Ότι πόσο μας έχουν διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Δηλαδή αμφισβητεί ο οποιοσδήποτε αυτόν τον άνθρωπο που λέει, γιατί έτσι είναι στην ουσία, πάρ' το ευρωπαϊκό, άστο το ελληνικό. Και γυρνάει κι άλλος και σου λέει, όχι, λέει, είμαστε έτσι, είναι σωστό. Κατάλαβες, αλλά... Κατάλαβα, να είσαι καλά, γεια. Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα, χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα. Είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιχνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Γιατί εκεί βρίσκεται η διαφορά.